وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا. الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. وہ ستائیسویں شب تھی حرم میں رو رہے تھے ہم وہ ستائیسویں شب تھی حرم میں رو رہے تھے ہم مساجد کے زخم اشکوں سے اپنے دھو رہے تھے ہم فلوجا جل رہا تھا سو رہے تھے ہم فلوجا جل رہا تھا سو رہے تھے ہم گھروں میں آگ تھی فولاد تھا گولے جو پھٹتے تھے درندے ہر طرف معصوم بچوں پر جھپٹتے تھے گھروں میں آگ تھی فولاد تھا گولے جو پھٹتے تھے درندے ہر طرف معصوم بچوں پر جھپٹتے تھے چمن شولا فشاں تھے اور زمین پر قہر برپا تھا مگن کھیتوں میں لیکن بیچ اپنے بو رہے تھے ہم فلوجا جل رہا تھا سو رہے تھے ہم فلوجا جل رہا تھا سو رہے تھے ہم جگر گوشا کسی کا خون میں لت پت تڑپتا تھا کوئی معصوم اپنی ماں کی باہوں کو سکتا تھا جگر گوشا کسی کا خون میں لت پت تڑپتا تھا کوئی معصوم اپنی ماں کی باہوں کو سکتا تھا صدائیں دے رہی تھی ہم کو بکھری ہر طرف لاشیں مگر آسائش دنیا کا رونا رو رہے تھے ہم فلوجا جل رہا تھا سو رہے تھے ہم فلوجا جل رہا تھا سو رہے تھے ہم کہاں پر کھو گئے تھے خالد و حیدر کے وہ بیٹے کہ جن کے قہر سے طاغوت کے ایوان لرزتے تھے کہاں پر کھو گئے تھے خالد و حیدر کے وہ بیٹے کہ جن کے قہر سے طاغوت کے ایوان لرزتے تھے بلاتی تھی بہن کی سسکیاں پھر ابن قاسم کو مگر قاسم کے بیٹے تو گھروں میں سو رہے تھے ہم فلوجا جل رہا تھا سو رہے تھے ہم فلوجا جل رہا تھا سو رہے تھے ہم فلوجا جل رہا تھا سو رہے تھے ہم